بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد آله وصحبه أجمعين أما بعد كيواني تريتاتو مزيذ الحجة mwaka 1439 idhnillahi ta'ala katika kikao cha leo tutaendelea kidogo katika risala ambayo tulianza kuisoma nyuma tajdidu al-iman الشيخ الفاضل عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلفكيها اتكا كيكاو كيلي شوبيتا قولي يمونديشي حفظه الله قال والأعمال ثلاثة أنواع عمل ونزوزفانيا wanadamu ziko kwa namna tatu a'malun qalbiyya kuna amal ambazo ni za moyo mithlu al-khawf wal-raja wal-hub wal-khashya wal-inaba wal-tawakkul wa ghairi dhalika kama mfano kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni amal katika amali za moyo kadhalika kumtarajia Allah subhanahu wa ta'ala kumpenda kuwa na khashia kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na amali nyinginezo hizi zote ni katika amal za moyo wa amalu lisan na kuna amal ambazo azifanya mwanadamu kwa ulimi wake mithlu at-tasbih wat-tahmid wat-takbir al-amr bil-ma'ruf wan-nahy 'anil munkar qira'at al-quran kama kuleta tasbih subhanallah tahmid kusema alhamdulillah takbir kusema allahu akbar kuamrisha mema kukataza maovu kusoma qur'an hizo zote ni amali za ulimi wa mwanadamu qala wa a'malu aljawarih kuna amal zinazofanywa na viungo vya mwanadamu مثل الصدقة والصلاة والزكاة والمشي في طاعة الله تبارك وتعالى فهذه الأمور كلها تزيد الإيمان أعمال أمبازا فانيونا فيونغو يومنا دام كما صدقة صلاة زكاة kutembea katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kama kwenda katika salatu aljamaa na mengineo haya yote pamoja na yale yaliyotangulia yote yaingia katika sababu au katika mambo ambayo huzidisha iman ya muislamu qala wa hadha talkhisun mujaz lil umuri allati يزيد بها إيمان العبد ناهوني قوفوبي كتك يلمان بو أمبايو مزيديش إيماني يأمجا ويقوى إيماني يأمجا هو ننقوف زايدي نهاية لتنغليا كويتاجا وكنيوما كتك أسباب زيديش إيمان وأما الأسباب والأمور التي يضعف بها الإيمان وينقص فهي بلا شك كثيرة أيضا أما الإمام أمبايو نسبابه يكذوفيش إيمان نكفنغوز إيمان بلا شك بياني مينجي والعبد مطالب بمعرفتها namja atakikana ayajue yale mambo yanayopunguza imani. Tulitaja huko nyuma kuwa katika ufahamu wa mwanadamu ni kuwa ajijue wakati gani imani yake imeshuka na wakati gani imani yake yapanda, na hakuna yeyote ambaye atabakia kuwa imani yake imefika mahali haipandi wala haishuki. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala liman sha'a minkum an yataqaddama أو يتأخر. إن لم يزد إيمان فهو في النقص. إيمان إكي وهايزيدي بس يكتك كونغوا. هايوزكاني كوباكية مال بامونة. سكتك وفهم مزوري ومسلم. كلا سيكو أجيوليزة. يي إيمان يانغو ليو إمزيدي أو إمي كونغوا. إكي وإمي كونغوا أجيه بوش نادي أنا كونغوزا إيمان. نادي وكيمباري نايل. Na ikiwa imeongezeka aendelee kuzidisha kufanya asbab zinazozidisha imani. Na hiyo ndiyo tofauti iliyoko utakaoiona baina ya kwa mfano masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Kuna mambo ambayo wameyafanya mtu leo aweza kushangaa na kujiuliza kweli binadamu aweza kufanya mambo haya, lakini kwa sababu imani zao hakuna mfano wao. Zilikuwa daima katika hali ya kupanda, kwa sababu salaf walikuwa wakikaa wakifanya muhasaba ya nafsi zao kuwa je, hivi ninavyokwenda kweli imani yangu yazidi au yapungua. Akiona kuna upungufu katika imani ajibidisha katika kufanya asbabu za kuzidisha imani na kujiepusha na sababu za kupunguza imani. Lakini leo wengi katika watu wako katika ghafla, aweza kuwa mtu aishi maisha yake hajajiuliza nafsi yake, je, imani yangu imezidi au imepungua, wala habari yo. Na jambo kama hili ni hatari sana kwa mwanadamu, kwa sababu tujue kuwa imani yapungua yapungua yapungua, mwisho huenda ikaondoka kabisa. Sallallahu alaihi wasallam, kama vile yazidi ikazidi ikawa kubwa, kama anavyosema baadhi ya salaf, amtharul jibal, kama mfano wa majabali katika nyoyo za watu. Qala wal 'abdu mutalabun bi ma'rifatiha li yahdhara minha wa yattaqiha, na mja atakikana ajue sababu za kupunguza imani ili atahadhari na ajiepushe nazo sababu hizi. Kama qala sha'ir, عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. Nimejua shari sio kwa sababu naipenda ile shari au naitaka ile shari, lakini ili niweze kujikinga kutokana na ile shari ninapoijua. ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه, na yule asiyejua kupambanua baina ya shari na khairi huenda akatumbukia katika shari bila kujijua. Qala wa qabla shurua fi dhikri al-umuri allati tunqisu al-iman yahsunu an ushira ila anna 'adama ta'ahudi asbab ziyadati al-iman wa ihmali taqwiyatihi wa tarki al-'inayati bihi yu'addu sababan min asbab naqs al-iman. Sema kabla ya kuanza kutaja yale mambo yanayopunguza imani, ni vizuri niishirie hapa kuwa kule mtu kutojitizama katika kufanya sababu za kuzidisha imani na akawacha katika kuitia nguvu imani yake, akazembea katika hilo, akawacha kujishughulisha na jambo hilo, tayari hiyo pia yahesabika ni sababu katika sababu za kupunguza imani. Kule mtu kutojishughulisha na imani yake tayari ni sababu katika sababu za kupunguza imani. Thumma inna hunaka asbabun wa awamir عديدة ومتنوعة ينقص بها الإيمان ويضعف. سمكيشا كنا سباب نعوامل يلي مامو ينوسكوما نكفانيا إلي إيماني إبنغوه نكذوفيكا نمبوايا كأين مبالي مبالي. ويمكن أن نقسمها إلى قسمين رئيسين. Na hapa sema tuweza kugawanya katika vigawanyo viwili vikuu. Wayatafarra'u anhuma awamil kathira. Na chini ya vigawanyo hivi viwili kuna sababu nyingi zinazosukuma katika kupunguza iman zaingia chini yake. Alqismu alawwal, kigawanyo cha kwanza, fahuwa alasbabu dakhila au alawamil dhatiyya التي لها تأثير على الإيمان بالنقص. كنا سباب زندان يا نفسي يا منادام يعني مامبو يا ذاتي ياكي ولي منادام أمبايو ينا أثير سانا كتك كمبنغزية إيمان ياكي. والقسم الثاني هو الأسباب والعوامل الخارجية التي تؤثر على الإيمان بالنقص. Na kigawanyo cha pili ni zile sababu na awamili, yale mambo yanayosukumia na kuathiri katika kupunguza iman, lakini si katika dhati ya yule mtu bali ni mambo ya nje ya dhati yake ambayo yasababisha kupungua imani yake yule mwanadamu. Ala fa abda'u awalan bil kalami ala al asbab al dakhiliya allati yakunu mansha'uha min al insani nafsihi. Sema naanza hapa mwanzo kuzungumzia sababu ambazo ziko ndani ya nafsi ya mwanadamu, ndiyo chanzo cha kudhoofisha imani yake, na hili jambo latokamana na nafsi yake mwenyewe mwanadamu. Jambo la kwanza kabisa amelitaja ambalo nalikusudia kulitaja leo, aljahlu, ujinga. Katika jambo lolote la shari, lolote taja, utakuta kuwa sababu ya kwanza kabisa inaopelekea watu kulifanya ni jahali, ni ujinga. Aljahlu da'un, wallahi kama kuna ugonjwa ambao watu watakikana waupige vita ni ugonjwa wa ujinga, kutokuwa na elimu. Na hapa tukizungumzia elimu, tukusudia ilmu ya kufahamu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu ya kutambua kile alichokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kile alichokataza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Qala wa hadha ahammu al-asbab al-dakhiliya, katika sababu za ndani ya nafsi kubwa kabisa muhimu kabisa ni hii. والجهل ضد العلم, na ujinga ni kinyume cha ilmu. Fakama anna alilma yazidu fil imani wa yuqawihi, kama vile ilmu, na wewe chunguza kila unapohudhuria katika kikao cha ilmu ukitoka imani yako iko tofauti. Hili ni jambo mujarrab, uhai wa imani zetu wa kikweli ni kuhudhuria katika vikao vya ilmu ambapo pengine wengi wetu waona uvivu kuhudhuria. Tuko tayari kukaa chini kuangalia habari, kwa mfano jisali zima baina al-maghrib wal isha, lakini hatuko tayari kukaa kwa mfano nusu saa kutafuta ilmu. Kokote kule kuna kutolewa ilmu sahihi, ilmu ya qala Allah qala rasul, utaona tuko tayari kukaa katika upuzi wa kuangalia mpira dakika 90, lakini hawezi mtu kukaa robo saa dakika 20 katika vikao vya ilmu ambavyo ni sababu ya kutia nguvu imani yake, chakula cha roho yake. Hili hatuna wakati nalo. Kinu tamuona mtu amekaa atizama habari tu mwanzo mpaka mwisho, akitoka pale ndio kaona kuna baadhi ya watu kuangalia hizi habari, kwingine kuna tabu, aona kuisha maisha yake yashakuwa magumu sana. Kwa nini? Kwa sababu amesikia hili, amesikia hili, amesikia lile, huku kumeibiwa hiki, huku kumefanywa hiki. Afuatiliza kwa makini sana. Kaanahu almujaddid li hadhihi al-umur. Kama ambaye yeye ndio atakuwa mujaddid wa haya mambo. Yeye ndio ataondoa ufisadi katika mujtama. Yeye ndio atafanya hivi. Kwa hivyo alichukua lile jukumu. Ndio ukaona akiketi katika kikao, Masha Allah, habari zote anazo. Huyu ameiba hiki, yule ameiba kile, yule amefanya hivi, akitoka moyo wake una dhiki kweli kweli. Lakini tizama yule ambaye hana habari nazo hizo habari. Aishi na yuaishi tu. Na maisha yake yaenda kama vile alivyojalia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maisha yake ndio vizuri. Ahudhuria vikao vya ilmu, kila siku imani yake yazidi, yazidi. Ikipungua kihudhuria kikao cha ilmu yazidi. Na hili lina dalili katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kama vile ilmu yazidisha iman na kuipa nguvu iman, fakadhalika aljahlu wa qillatu alilmi yansha'u anha dha'f aliman. Kama vile ilmu yazidisha iman, kadhalika ujinga na uchache wa elimu huchipuka kutoka hapo udhaifu wa iman. Walihadha kathirun min an-nusus almutaalliqati bidawati al-anbiya'i liaqwamihim bayyanu lahum anna sababa ma hum fihi min ash-shirk wal-ma'asi huwa al-jahl. Kwa sababu hiyo, ukitizama nusus nyingi zinazofungamana na da'wa ya mitume kuwalingania watu wao na kuwabainishia sababu zilizowapelekea wao kufanya shirki na maasi, utakuta mitume wataja sababu ni ujinga. Kakaulihi ta'ala, qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Banu Israel walikuwa katika adhabu chini ya Firaun. Allah subhanahu wa ta'ala akawaokoa kupitia mtume wake Musa alayhi salatu wassalam, akawavukisha bahari. Firaun wakamwona ameangamizwa, adui yao mkubwa. Wajawazna bi bani Israel al-bahr, wakapitishwa wakavuka ile bahari. Faatau ala qaumin yaakufuna ala asnamin lahum, wakipita wakakuta watu wameweka sanamu wafanya i'tikaf, yani wako pale karibu wapikao, wakaa muda mrefu kwa sanamu lao. Banu Israel wapita watizama, wakamwelekea Musa, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha, na sisi utuundie kisanamu chetu tuabudu kama wale. Yani sasa hivi waokolewa kutoka kwa dhulma ya Firaun na kufuru ya Firaun, wavukishwa bahari tu, wamuomba mtume wao awafanye washirikina. Musa akawaambia, qala, akitaja sababu ya wao kusema maneno kama yale ya kijinga, qala innakum qaumun tajhalun, nyinyi ni watu wafanya ujinga na mna ujinga nyinyi, na leo ndio watu wapata tabu, maduati wapata tabu kwa hao wajinga. Wajinga wana misikiti yote ulimwenguni, si Mombasa tu. Ukiona kuna shida ndani ya msikiti, muangalie vizuri, unaleta shida utakuta ni jahil, mjinga. Siku zote shida yoyote inayotokea ulimwenguni, hata katika mambo ya kidunia, utapata ni mjinga. Mjinga tu, ampewa chupa atie maji, aenda kutia mafuta taa, aiweka mbele za watu, juu ya friza aiweka, aje mtoto achukue ano, imfikaje kwa kufanya hivi? Kwani wewe hujui kuwa hapa haifai kuwekwa hii? Jahil. Mambo ya kidunia tu ya kawaida. Nenda kokote wewe, uliza shida yoyote iliyotokea, imetokea kutoka kwa mtu mjinga. Jinga mzigo. Musa alayhi salatu wassalam alipoambia banu Israel, inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara, Allah awamrisha mchinje ng'ombe, qalu atattakhidhuna huzwa, Sasa wewe vipi, watufanyia mzaha sisi? Sisi tukwambia nenda kaulize nani anaua huyo, tuombe sisi chinja ng'ombe. Musa awambia inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Qalu atattakhidhuna huzwa. Madha qala lahum Musa? Qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Fasta'adha al-anbiya min al-jahl. Mitume wameomba hifadhi ya Allah kutokana na ujinga. Leo mimi nashangaa na baadhi ya ndugu zetu. Ukimwambia jambo katika dini, akamwambia jua sisi majahili sisi. Yaani wewe wakubali kuwa jahili wewe. Na sio kuwa eti asema sisi majahili atatafuta ilmu aondoe ule ujinga aliokuwa nao. Ameridhika na ule ujinga aliokuwa nao. Ameridhika yani radhi bil jahl. Adi. Hakuna shida yote sisi wajinga. Jamaa akubali jambo kama hilo. Wakati mitume sema a'udhu billah an akuna min al-jahilin. Wa qala ta'ala wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Lut alipoambia watu wake nyinyi mwafanya uchafu aliyokuwa mwaona. A innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa. Nyinyi mwafanya uchafu waume basi na wanawake. Ili jambo la ajabu wallahi ambalo leo waliaadhu billahi limeenea. Asallallahu alaihi wasallam, mmoja katika salafa asema wallahi nisingeliamini kama mwanamume aweza mfuata mwanamume mwenzake kama ikutajwa kisa cha Lut katika Qur'an. Lakini leo imekuwa jambo adi mpaka watu wapiganiwa atini haki zao, yani wana haki ya kufanya uchafu kama huo. Wallahu musta'an. Yote nini? Qala bal antum qaumun tajhalun. Wallahi bal nyinyi watu wajinga majahil, ndio ule ujahili umkupelekeni huko. Wa qala ta'ala an ibrahim qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Fikiri hapa amekosea Ibrahim, kusudiwa hapa ni mtume sallallahu alaihi wasallam katika surah az-zumar ndio ameamrishwa awaambie Makuraish. Qul, waambie afa ghayra allahi ta'muruni, asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala mwaniamrisha mimi a'budu ni muabudu ayyuhal jahilun, enyi wajinga. Sinawaambia mimi shari yote yatokamana nini? Na ujinga, na watu wajinga. Watu wajinga wana ajabu. Ndio yale iwakata mti kumbe amekaa kwenye mgogo ule utakaoanguka. Yeye akata kumbe amekaa kwenye mgogo. Yeye utaanguka wewe. Hamisi anguki. Kisha akianguka kuuliza ulijuaje kama nitaanguka wewe? Wewe unjuaje kama mimi nitaanguka wewe? Yaani yeye ameketi kwenye lile gogo la mti upande ule wa kuanguka. Kisha iwakata kule mbele. E baba hapo utaanguka. Amini sianguki. Wakati akianguka kuuliza wewe unjuaje kama nitaanguka? Wewe na watu wote wajinga kama wewe. Ni mjinga. Ujinga wako ndio unakupelekea huko. Waqala ta'ala wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyati alula. Sababu watu wote wa jahiliya wanawake walikuwa kiketi wazi kabisa wal iyadhu billah. Na wewe angalia mambo yoyote ya shari mambo yini katika nini? Mambo ya kijahilia. Ujahilu. Yatosheleza kaul mashhuri Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sema kafa bil ilmi sharafan an yad'iyahu man la yuhsinuhu. Yatosheleza ilmu kuwa ni utukufu hata yule ambaye hana elimu adai kuwa ana elimu. Hata yule ambaye hana elimu adai kuwa ana elimu. Wengi katika watu leo hawezi kukubali kuwa yeye ni mjinga pamoja na kuwa ni mjinga. Hawezi kukubali. Na atadai kuwa yeye pia mfano nini amesoma. Na mfano mzuri uko hapa kwetu Mombasa. Sababu tuishi hapa, wacha tuzungumzie hapa. Wengi katika watu leo wakizungumziwa sunna, wakizungumziwa ilmu, utawakuta sema fikiria mimi mjinga. Kumbe alisoma kwa Maalim Jugu. Hata kaida pia ile alfa tatene ane hiyo pia hakumaliza. ana kum ain, hizo pia hakumaliza hizo. Hata sijui maneno kutoka wapi yani. Baina kum bina kum, ah mambo hayako hata kwenye lugha ya Kiarabu. Lakini pia hayo hakuyasoma. Ma wala shay. Lakini law tukhbiruhu bi shay'in 'an al-'ilm ana minhum. An yad'iyahu man la yuhsinuhu, ma hadi yaqbal al-jahl. Hakuna mtu akubali mjinga. Ilmu mtu yote anayo. Wewe ufikiria mimi nazaliwa bana najua kila kitu. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Usituambie kwa unzaliwa Mombasa siyo umekulia. Majahili wengi tu, hey atkibar aljuhala wote wako humu. Lakini mtu hakubali, bali yaweza kusema sisi mimi nasoma mimi. Hebu muulize usoma wapi wewe kisha usikie vituko. Lakini ilmu ya dunia atakubali ya ni mjinga. Wewe usoma hapa, ah sisi watu standard 4 bwana. Okay, basi mtu ashakupima akili yako kusema hivi. Ah sawa. Ashakuweka daraja yako mahali pako. Kwa hivyo hata ukizungumza chochote wewe yakuelewa tu. Ah mwisho wa kuisha tamsa, ah standard 4. Samehu. Na sisi pia tutajieni ulifikia wapi? Ah mimi nilivyoona mambo yamezidi ya vikoto, wengi usema hivyo. Basi mimi nikakimbia bwana. Hata sikumaliza juzu amma, basi ushakuelewa sisi. Kwa huto tupa tabu, tuambie tu kiwango chako lifikia wapi kule zamani. Aljahl daun. Ali ibn Abi Talib akasema, wakafa biljahli dhamman. Yatosheleza kusimwangwa kwa ujinga. Ujinga ni kitu kibaya. An yatabarra minhu ahluhu. Kuwa wale ambao ni wajinga pia wajitenga na ule ujinga. Ye mjinga tayari, lakini akubali. Nani jamani duniani kitu wewe mjinga mkubwa sawa. Naona raha. Yaftakhir bi hadha. La wallah. Hata law kana aghba an-nas. Ajhal an-nas ma yaqbal hadha. Hakubali atapigana na wewe. Kwa nini umemwita mjinga? Kwa hivyo jahiliya yanasibishwa mara nyingi na mambo ambayo ni maovu, ni mabaya. Qala wal ayat li hadha al-ma'na katira. Fal-jahlu ra'su ad-da'i. Ujinga ndio kichwa cha maradhi yote, wa asasul musiba, ndio msingi wa misiba. Fa indama yajhalu al-abdu din Allah, mtu anapokuwa mjinga haijui dini ya Allah. Wa ma yuqarribu ilayhi, na yale mambo yanayomkaribisha na Mola wake. Yansha wa an dhalika fi'l al-ma'asi, hapo basi yachipuka kufanya maasi, kufanya maovu. والانحراف البين عن دين الله سبحانه وتعالى نكوبيندا كوازي وازي وتو كاتيكا دين الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله. عملوا السوء بجهاله بسبب ني وجينغا ndio maana akafanya uovu, lakini hawa kitubia thumma yatubun min qarib faulaika yatubu الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ومعنى الجهاله في هذه الايه, معنى يا وجينغا ketika hii aya, ay jahalatul fa'il li'aqibati al-ma'siyah, ni ujinga yule mtendaji yale maovu kutojua mwisho wake yale maovu anayofanya nini. Wallati min ahammiha, ketika yale mambo ambayo ni muhimu zaidi kuyajua ketika unapofanya ma'siya, sakhatur rabb subhanahu wa ta'ala wa iqabu, kupata hasira za Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu ya Allah. Fa innahu yanghamisu fiha wa takthuru minhu, tamuna mtu avama katika maasi, maasi ya mengi kwake. Wa lihadha kullu man asa Allah jalla jalaluhu fa huwa yajhalu ma yatarattabu ala hadhihi al-ma'siya min adrar wa akhtar kathira fi ad-dunya wal akhirah. Wa sababu ya kila ane maasi Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu ni mjinga wa kutojua natija ya yale maovu na maasi anayoyafanya katika madhara na hatari nyingi hapa duniani na kesho akhira. Kumbuka aya moja katika suratul Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala sema fakullan akhadhna bidhanbihi, wallahi hakuna yeyote aliadhibiwa isipokuwa aliadhibiwa kwa dhambi yake. Allah subhanahu wa ta'ala wikawazi, fakullan akhadhna bidhanbihi, kila mmoja katika wale walioangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala waliangamizwa kwa sababu ya madhambi aliyofanya. mtu afanya maasi hajui mwisho wake mbaya ni kitu gani. Maasi unayofanya wal iyadu billah sallallahu alayhi wa afina wa iyakum, athari yake ikiwa utatubia utaiona, ikiwa si sasa utaiona mbeleni. Lakini hakuna maasi yanayokwenda bure, wallahi kila maasi tunayoyafanya tutakuja kuona athari yake, kama si leo ni kesho, ikiwa tutarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ujinga ni sababu kubwa ya kudhoofisha imani. Muislamu ajinyanyue kutoka katika daraja hii mbovu, daraja ambayo watu wake Allah subhanahu wa ta'ala sema ulaika kal an'ami bal hum adall. Sidhani kama mtu akubali kuwekwa katika daraja kama hiyo, kuwa kama mnyama, bali awe amepotea zaidi, kwa sababu Allah amempa njia za kupata ilmu lakini hakuzitumia. Afadhali yule ng'ombe ajua maslahi yake, lakini mtu kama huyu yuko chini ya ng'ombe na mbuzi sallallahu alaihi wasallam. ويقول الله سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Akawaweka kuwa ni wanyama waovu kabisa, hawa majahil. Vipi mtu ataridhia kuwa na safu moja na watu kama hawa? والله المستعان. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. صلى الله ينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.